忙于这段路难忘你pandanku di atas perigi engkau ku tanam mengandung arti bisikan jiwa isi hati bila ku tinggal subur hidupmu betapa riang buah hati bila ku tinggal kau jadi layu pilu niat buah hatiku dan teman meriam peluru mendesi sambil ku nantikan tadi apa kemudian yang akan berakhir air mataku mengalir pesanku kepada buah hati biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti bila ku pergi tak kembali. Menghijau daun bulan mewangi pandanku di atas perigi engkau ku tanam mengandung arti bisikan jiwa isi hati bila ku tinggal subur hidupmu betapa riang buah hati bila ku tinggal kau jadi layu pilu niat buah hatiku dan tuman meriam peluru mendesing sambil ku nantikan tadi apa kemudian yang akan berakhir pesanku kepada buah hati biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti bila ku pergi tak kembali.